na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 grudnia, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nocne zdarzenia w polskiej przestrzeni powietrznej były pod pełną kontrolą, zapewnia minister obrony. Ponad 160 kierowców pod wpływem alkoholu zatrzymała w Wigilię policja. Jeżeli ktoś wsiada za kierownicę pod wpływem alkoholu, to skrajna nieodpowiedzialność. Tutaj na pewno naszego żadnego przyzwolenia to nie będzie. Kilka kilogramów więcej wagi po świętach to nic takiego. Nie ważyć się w święta, bo to jest też naturalne. Zaniepokojeni możemy być po nowym roku, mówią dietetycy. Wszystkie prowokacje nad Bałtykiem i przy granicy z Białorusią były pod pełną kontrolą wojska, zapewnia wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że 4 z dotychczas odnalezionych przez służbę obiektów zidentyfikowano jako prawdopodobnie balony przemytnicze. Rano polskie myśliwce przechwyciły z kolei rosyjski samolot rozpoznawczy, który wykonywał lot nad Bałtykiem w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej. Od wczoraj policjanci z województwa podlaskiego odnotowali 4 zgłoszenia dotyczące balonów przemytniczych, mówiła Agnieszka Ulman z zespołu prasowego podlaskiej policji. Pierwszy balon z podczepionym pakunkiem, w którym znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy, znaleziono w Goniądzu. BBN poinformował, że lot balonów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. Dla bezpieczeństwa czasowo wyłączono z użytkowania część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim. W ocenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego prawdopodobnie była to prowokacja pod przykryciem działania przemytniczego. Ma na to wskazywać masowy charakter naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, fakt, że działo się to w okresie świątecznym oraz to, że do podobnych zdarzeń dochodziło w ostatnim czasie na Litwie. Kolejna pracowita noc dla służb operacyjnych Wojska Polskiego. Dziękuję prawie 20 tysiącom naszych żołnierzy, którzy w czasie świąt czuwają nad naszym bezpieczeństwem i jak widać robią to niezwykle skutecznie. Tak napisał w mediach społecznościowych wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Sylwia Białek, Polskie Radio. Policjanci przestrzegają, pod żadnym pozorem nie wsiadajmy za kierownicę pod wpływem alkoholu. Następnego dnia po spożyciu najlepiej się zbadajmy. Można się udać na najbliższą jednostkę policji. Tam powinien dyżurny umożliwić sprawdzenie stanu trzeźwości, ale jeśli nie jesteśmy pewni, lepiej odczekać i dać sobie wolne, nie wsiadać w ten dzień do samochodu, zrobić sobie spacer i spędzić miło czas na powietrzu. Mówi Arkadiusz Chudy ze śląskiej policji. Tylko w Wigilię policjanci zatrzymali 161 kierowców prowadzących po alkoholu. Boże Narodzenie inne w Polsce i Hiszpanii. O różnicach w świątecznych zwyczajach nasza korespondentka rozmawiała z Polakami i Hiszpanami mieszkającymi w Almerii w Andaluzji. Obydwa kraje są katolickie, Boże Narodzenie jest typowo katolickim świętem. Nie ma czegoś takiego jak post. W Polsce 24 grudnia to jest dzień, gdzie przygotowujemy potrawy bezmięsne. Tutaj natomiast nie ma czegoś takiego jak potrawy bez mięsa. Jak to? Na stołach króluje pieczone mięso, wołowina i ośmiornica po galicyjsku. Wigilię spędzamy w gronie najbliższej rodziny, a potem wychodzimy na spacery, by podziwiać szopki, iluminacje i świąteczne choinki. Śniegu mi trochę może i brakować. Grzyby, takie grzyby, które są w polskim lesie, suszone grzyby polskie, no nie znalazłam ich tutaj. Najwspanialsze jest to, że można się wykąpać. W zeszłym roku kąpałam się do końca grudnia. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Dodatkowe kilogramy po nowym roku to efekt całego grudnia, czyli świątecznych spotkań, podczas których popuszczamy pasa, tłumaczą dietetycy. Jak zaznaczają, po samych świętach Bożego Narodzenia pojawią się niechciane kilogramy, ale najczęściej jest to efekt chwilowy. To, co polecam, no to na pewno nie ważyć się w święta, bo to jest też naturalne, że pojawi się kilka kilogramów, nawet więcej, bo to jest po prostu nasza treść pokarmowa. Jest to zgromadzona woda w organizmie. Także być może ten okres faktycznie grudniowy, końcówki grudnia, to nie trzeba się po prostu ważyć i cieszyć się tym czasem. Natomiast to, o czym warto pamiętać, no to żeby być aktywnym fizycznie. Po prostu, bo wtedy i lepiej będziemy trawili i ta nadkonsumpcja kalorii może być mniejsza, bo od razu je spalimy, ale też to będzie lepsze dla naszej glikemii. Mówi dietetyczka Kinga Głaszewska-Furman. W lepszym trawieniu mogą też pomóc zioła, na przykład mięta pieprzowa, rumianek czy koper włoski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, na wschodzie miejscami słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Termometry pokażą minus 2 stopnie na południu, 2 w centrum do 5 na wybrzeżu. Autopromocja. Dajcie mi tego polskiego skrzypka, powiedział sam Miles Davis, a za nim my wszyscy. Skrzypek odszedł na wieczny jam. My przypomnimy sobie jeden z jego wcześniejszych. SBB i Michał Urbaniak. Koncert w Trójce z 2015 roku na antenie w niedzielę tuż po 19. SBB w oryginalnym składzie. Pan Michał w wielkiej formie. Polecam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Onko Story. Dobry wieczór. Tak właśnie rozpoczynamy każdy program Onko Story, a ten jest wyjątkowy, bo w świątecznym klimacie. No i teraz poczujemy magię radia, dlatego że ja sobie wymarzyłam taki prezent pod choinkę, żeby móc spotkać wszystkich fantastycznych gości, bohaterów Onko Story w jednym miejscu, żeby wszystkim Państwu podziękować, że jesteście tacy niezwykli i że to jest jedyny taki czas w roku. No i ten prezent mój pod choinkę właśnie się realizuje. Witam najserdeczniej bohaterów Onko Story, pacjentki, pacjentów, rodziny, osób, które są na ścieżce zdrowienia. Dziękuję Wam za piękne opowieści, moc, mądrość, wspieranie innych i takie pokazywanie sobą, jak można pięknie i dzielnie iść do przodu. Jesteście wspaniali. Brawa dla naszych bohaterów. Onko Story to również specjaliści onkolodzy. Opowiadali i wyjaśniali również kwestie, których zwyczajnie w gabinecie lekarskim wyjaśnić się nie da, bądź też nie ma na to czasu. Opowiadają, wyjaśniają i przekonują razem z nami, że rak to nie wyrok. Witam również Fundację Sztuka Leczenia, przedstawicieli jej, bo bez Was tego koncertu i tego spotkania po prostu by nie było. Bardzo Wam pięknie dziękujemy. I tak szukam wzrokiem jeszcze jednej osoby, bez której nie byłoby Onko Story. Jest tutaj ze mną. Chodź, Agnieszko. Pokaż się. Agnieszka Szydłowska, dyrektorka radiowej Trójki. I jest z nami również dyrektor Teatru Klasyki Polskiej, profesor Jarosław Gajewski, który swoim wielkim sercem, otwartością i pomysłowością sprawił, że możemy tutaj się znaleźć. Panie dyrektorze, oddaję panu głos. Serdecznie dziękuję. To wyróżnienie i zaszczyt grać dla państwa, być dla państwa prezentem. Przygotowaliśmy w naszej instytucji starą, nową pastorałkę, albowiem pastorałka zawsze jest bardzo stara i bardzo nowa. Jeśli są ludzie, którzy jej słuchają, staje się natychmiast bardzo nowa. Ja życzę państwu, żeby ona stała się w waszej przytomności bardzo nową. Autorem scenariusza jest pan Jerzy Machowski. Wyreżyserował to wydarzenie dla państwa również pan Jerzy Machowski. To jego debiut w Teatrze Klasyki Polskiej. I już mogę mu powiedzieć, że to udany debiut, panie Jerzy. Dziękuję panu. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby państwo na koniec też mogli to potwierdzić, bo z teatrem różnie bywa. To jest narobiste zwierzę, ale dyscyplina, jaką potrafi wyegzekwować od aktorów pan Jerzy, jest zaiste artystyczna. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. a przez nie wszystko się stało i nic z tego, co się stało, nie stało się bez niego. Znamy ten tekst. My jako Teatr Klasyki Polskiej jesteśmy przestrzenią czasu, manufakturą wyrabiającą słowo. Ale nasze doświadczenia, nasze rzemiosło, które jak sobie pochlebiamy, jest wysokiej próby, nie wystarcza do tego, żeby zrozumieć, jak to się stało, że słowo ciałem się stało. W tej sprawie autorzy od kilkuset lat piszą pastorałki, piszą kolędy, piszą sztuki teatralne, a my robimy spektakle teatralne. Zapewniam Państwo, że aktorzy za chwilę oddadzą swoje ciała, żeby stały się słowem. Życzę Państwu miłego wieczoru, a aktorów i muzyków zapraszam na scenę. Jest z nami pani profesor Maria Pomianowska. Państwo oczywiście ją znacie. Kochani, serdecznie zapraszam. Mościowie, czapki proszę z głowy. Przychodzimy tu do was orszak kolędowy z widowiskiem nabożnym, które nazwę ma te Historia de Domini Nativitate. Szczodry wieczór chrześcijanie zawitał na ziemi. Jezus, Maryja, Józef, z anioły wdzięcznymi stąpią na to teatrum z niebieskich obłoków. Testamentu starego spełniając proroków obietnice, nam grzesznym zasie na pociechę. Dorocznym obyczajem pod serc naszych strzechę weźcie ich, mili państwo, a oni prezentem za gościnę zapłacą w onem kraju świętem. Kiedy skończywszy smętne ziemskie pontowanie, wiekuiste znajdziemy duchowe mieszkanie. Chwała Tobie, Jezu, na wysokiej górze, a nam ludziom pokój na niskim pagórze. Amen! Można. Celebrate! Szanowni Państwo, przyjechaliśmy tu, my, kolędnicy, do Was z takimi niezwykłymi instrumentami. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie, ale w trakcie koncertu powiem, jeżeli chcecie oczywiście, kilka słów na temat tych przedziwnych, niezwykłych instrumentów, tak żeby oczywiście nie zaburzyć tej emocji, która tworzy się poprzez muzykę. Więc teraz kolęda bardzo stara, Hej, hej, Lelia. Dzisiaj bez sensu. Najmocniejszy panie! U twych wrót stanął orszak trzech mędrców, altem właśnie złoty! Słyszycie państwo niezwykłe instrumenty z Afryki. Po mojej lewej stronie balafon i ngoni lub też kora. Różne rozmiary, różne nazwy. Na nich gra wspaniały Gwinon Cybulski, który jeszcze śpiewa, proszę państwa. I grał na wieszaku. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście instrument dokładnie strojony. Co do dźwięku konkretnego, to jest wieszak. Zrobiłem taki łuk z wieszaka, a przy okazji mogę sobie kurtkę powiesić. Chwalmy Boga Wcielonego. Kolejna kolęda, którą specjalnie dla państwa napisałam. Harry Boga Wcielonego. baczte, moi państwo. Ja z innej krainy. Nie umiem po waszemu gadać do dytyny. Ja zaporoski kozak, rusińska nieboga. Ale toho wyznaju, co i wy, pan Boga. I znam pisni, przy których dziecię usnąć raczy. Pozwolite zaśpiewać? Zaśpiewaj, Huzarze! Spij, Jezuse, spij. Оливку склони, можеш рибко тихо спати, тебе буду колисати. Спи, Ісусе, спи, маленький, спи, серденький. Taka biesiada, takie spotkanie, dlatego my na krzesełkach wszyscy, żebyśmy z Państwem razem sobie pośpiewali. Nie wiem, czy jest tekst tu tego Narodził się Zbawiciel, a jeżeli Państwo macie w programie, to możemy śpiewać chyba. Zasadniczo to koniec, ale śródnocnej ciszy zapraszamy do wspólnego kolędowania, bo chyba to jest najważniejsza funkcja kolędy. Śpiewać się razem i dobrze się czuć razem. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą. Pastuszkowie piękni, co po łąkach trójkowych wychodzicie. Wstańcie jeno z krzeseł, to nie pobłądzicie. Bóg nam się rodzi wśród nocnej ciszy. Jak kazali, to kazali. Remo z tym kablem, więc zejdę niżej jeszcze raz. Pani profesor Maria Pomianowska z zespołem i wspaniały Teatr Klasyki Polskiej pod wodzą profesora Gajewskiego Jarosława. Dziękujemy pięknie, gdyby nie państwo, nie byłoby nas tu dzisiaj. Kłaniamy się jeszcze raz nisko. Bardzo pięknie dziękujemy Fundacji Sztuka Leczenia imienia Gabrieli Kownackiej i lekarzom, no i przede wszystkim naszym cudownym gościom i bohaterom Onkostory i wszystkim, którzy im pomagają. Kłaniam się państwu nisko i najniżej, dziękuję ślicznie i życzymy wesołych świąt, niech się spełniają takie marzenia jak moje dzisiaj, że mogliśmy się tutaj wszyscy spotkać. Dziękuję państwu. Czy państwo uważają, że to tak możemy zakończyć, czy... Pani Mario. To będzie bardzo dobry test, proszę państwa, bo my zagraliśmy instrumentalnie. Nikt nie ma tekstów. Zobaczymy, kto zostanie na polu bitwy. Zagramy nie na 7, nie to tam, da, da, da, da, da, da, da, da. Nie chcemy państwa tak denerwować, ale zagramy na 3. Tak po Bożemu, jak powinno się grać i sprawdzimy, kto zna słowa. Dzisiaj w Betlejem, tak dzisiaj w Betlejem, dzi... Dobrze. No, zobaczymy. To będzie sprawdzian, skoro jest prośba o granie. Dziś...